مسجد میں کالی پٹی پر بیٹھ کر مناجات افطار میں شریک ہو جائیے، حلقے ختم کر دیجئے اور اندر آ کر کالی پٹی پر صفے بنا کر بیٹھ جائیے۔ اسلامی بھائی اندر آ جائیں، شاباش۔ جو باہر صحن میں اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، حلقے ختم کر دیجئے اور اندر آ کر کالی پٹی پر صفے بنا کر بیٹھ جائیے۔ جیسے کل بیٹھے تھے نا اچھے بچوں کی طرح، اسی طرح بیٹھ جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرموں قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، جگمگاتی رہے قبر عطار، رب حنان و منان و غفار، رب حنان و منان و غفار، تا ابد فضل و رحم و عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا ایک دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہیں کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مسواک کیوں تر کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسواک یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں ہے کہ مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلیمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلیمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے مسواک میں 10 خوبیاں ہیں، منہ صاف کرتی، مسورے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں، فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، مسواک کی موٹائی چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کے ریشے نرم ہو کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوروں کے درمیان خلا یعنی گیب کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر ہے، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجیے۔ مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی رہتی ہے, یا مسواک جب تازہ استعمال کریں گے نا اور اس کے ریشیو کو درست بنا کر مسواک کریں گے تو اس سے ہلکی سی تلخی آپ کو محسوس ہوگی, اور یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے, جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے, ہر بار دھو لیجئے. مسواک یہ سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چنگلیاں, یعنی یہ چھوٹی انگلی ہے, اس کو مسواک یا سرے پر, 3 انگلیاں یہاں اوپر اور انگوٹھا اس کے سرے پر. آپ نے دیکھ لیا, اس کے نیچے یہ 3 انگلیاں اوپر اور اس کا انگوٹھا اس کے سرے پر رکھیں, یہ اس کو یوں پکڑیں, پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں پر پھر الٹی طرف اوپر کے دانتوں, یعنی کہ پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں کی طرف پھر الٹی کی طرف اوپر کے دانتوں کی طرف, پھر نیچے 3 دفعہ نیچے کے دانتوں کی طرف اور پھر نیچے اس طرف, یعنی پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں کی طرف, پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر, پھر سیدھی طرف نیچے, پھر الٹی طرف نیچے, اس طرح مسواک کیجئے. مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. مسواک یہ وضو کی سنت ہے, وضو کی سنت قبلیہ ہے, البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ آلائے ادائے سنت ہے, کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. اس کی مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مقتدۃ المدینہ کی مکتوبہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر, یعنی پیج نمبر 294, 294 سے 295, 295 کا مطالعہ فرما لیجئے. اور میں نے جب بھی مدنی پھول بیان کیے, یہ مقتدۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ امیر سعودت نے عطا فرمایا ہے, 163 مدنی پھول, اس میں پانی پینے کی 13 مدنی پھول, چلنے کی 15 سنتیں اور آدھا وغیرہ کر کے مسواک کا بھی اس میں یہ بیان موجود ہے. میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مسواک یہ دعوت اسلامی نے جہاں اتنے سارے اہم اہم کام کیے ہیں ان میں ایک کام مسواک کو عام کرنا بھی ہے. اگر جب مسواک زمانے سے ہوتی آ رہی ہے لیکن یہ بھی گویا کہ سلسلہ ہم سے دور ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو سلامتی عافیت درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے. آپ نے اس ادا کو بھی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے بھرپور عام کیا, اس کے فضائل لکھے, اس کی ترغیب دی, حتیٰ کہ دعوت اسلامی والوں کی ایک پہچان یہ تھی کہ جیسے یہ ہے نا, یہ دعوت اسلام والوں کی یہ پہچان بنی تھی بلکہ ہے کہ ہم جیب سیلات جیب میں مسواک کے لیے الگ سے ایک ہوتا اور یہاں مسواک لگائی جاتی. شاید ایک تعداد نے اس انداز کو چھوڑ دیا ہے. کیا میں امید کروں کہ دوبارہ اس انداز کو اپنایا جائے گا؟ مدنی حلیہ اختیار کیجئے اور اپنے جیب کے ساتھ مسواک کے لیے بھی اس طرح ایک چھوٹا سا جیب بنا لیجئے, ایک اس میں مسواک رکھیے اور مسواک کے استعمال کو عام کیجئے. کون کون نیت کرتا ہے کہ مسواک لے گا اور اپنی جیب میں مسواک کو دل کی طرف, یہ امیر سنت ہی مدنی پھول دیا کہ اس طرف لگائے گی, اس طرف دل ہے, یہ آقا کی سنت ہے, اس کو ہم دل سے لگا کر رکھیں گے. میں نے باپا کا ایک انداز دیکھا ہے کہ نوٹیں اگر ہو نا بالفرض تو نوٹیں اس طرف رکھتے ہیں, ہاں یہ اس طرف نوٹیں رکھیں گے, یا نوٹیں بھی نہیں رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نوٹوں کو دل سے لگا کر نہیں رکھتا, میں یہاں رکھوں گا. تو بڑوں کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور ان کی ادائیں تو پھر قربانی قربان ہے, سارے قربانی قربان ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ اندر والے نہیں کر رہے, تیام والے نہیں کر رہے. اچھا, تو اس ادا کو ادا کریں تاکہ یہ جو رہ گئی ہیں جن سے یہ اب ذہن سے نکل گیا ہے وہ بھی یاد دہانی ہو جائے, اور اب ہمارے سینے سے مسواک لگی رہے گی, مسواک کا استعمال جاری رہے گا. سنتے عام کرے دین کا ہم کام کرے, سنتے عام کرے دین کا ہم کام کرے, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. بالخصوص اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی جو مسجد میں رہتے ہیں, یہ تو لازمی طور پر مسواک کو اختیار کریں, کیونکہ منہ کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے منہ میں بدبو ہو جانے کا اندیشہ ہے, اور اس کی وجہ سے کہیں ہمارے لیے مسجد کے داخلے تو حکم, جو منہ میں بدبو ہونے کی وجہ سے مسجد میں داخلہ منع ہے, تو منہ کی صفائی مسواک سے ہوگی, اور مسواک اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی, خطا کو میری مٹایا الہی, خطا کو میری مٹایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑا مولا, تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, تجھے مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا الہی گناہ نے میری کمر توڑ ڈالی کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی بنا صدقہ بنا دے مجھے نیکنے کو قصد کا گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا عطا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نعرہ جہنم میں چلوں گا جنت میرا ہوں گا یا رب یہ گرم کر تو جنت میرا ہو گا آج بنتا جو کھلے حشر میں آئے رسوائی کی آفت سوں گا یا رب آئے رسوائی کی آفت میں پرسوں گا یا رب کب گناہ ہو سکنا کب اے میرے لا بلو یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشرار